Org. Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Расія нанесла новыя ўдары па Сырыі. Палітолігі не бачаць магчымасці простага ўдзелу Беларусі ў сырыйскіх падзеях як саюзніцы Расіі, але прадказваюць патэнцыйныя ўскосныя наступствы ў форме пагаршэння эканамічнай сітуацыі. У Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачаўся новы навучальны год. На першы курс прыйшло каля 200 студэнтаў. Старым новым студэнтам ЭГУ стане былы палітвязень Мікалай Дзядок. З 1 кастрычніка любы ахвочы можа зарэгістраваць сайт на беларускім кірылічным дамене .бел. Самалёты расійскіх вайскова-паветраных сілаў 1 кастрычніка нанеслі не менш за 30 авіяўдараў па пазіцыях у Сырыі. Удзел расейцаў у вялікім міжнародным канфлікце актуалізуе гэтае пытанне і для Беларусі. Паколькі дамова аб размяшчэнні на тэрыторыі нашай краіны расійскай вайсковай базы можа быць падпісаная ў бліжэйшы час. Як ставіцца да ролі Расіі ў сырыйскім канфлікце афіцыйны Менск і ці паведамілі Беларусі з Крамля аб намеры нанесці авіяўдары. Вось заява прэсавага сакратара МЗС Беларусі Дмітрія Мірончыка. Беларуская сторона оперативно, практически в течение нескольких часов после принятия решения Совета Федерации, получила соответствующую официальную информацию от наших российских партнеров. Беларусь в очередной раз заявляет о поддержке усилий международного сообщества в борьбе с любыми проявлениями терроризма, экстремизма и религиозного радикализма во всех их проявлениях. Наша радыё распытала ўдзельнікаў выбарчай кампаніі, як яны ставяцца да вайсковай аперацыі Расіі ў Сырыі. Кандыдат у прэзідэнты Сергей Гайдукевіч выключае магчымасць, што ў гэты канфлікт можа быць уцягнутая Беларусь як хаўрусніца Расіі. Пожалуйста, не пугайте беларусов. Мы там никакого отношения не имели, без тибосов. И в это поверить просто невозможно. Ну, во всяком случае, политическая элита Беларуси, в том числе и я как кандидат в президенты, никто такого не хочет. И в белорусском политическом ломонде это даже не может рассматриваться ни при каких условиях. Кандидат у президенты Беларуси Миколай Улахович устремался от комментариев. Вы знаете, я вообще-то в командировке. Вот сейчас еду в Могилев, был в Гомеле. Я как-то видел по телевизору вчера вечером. Ну, не могу определенно ничего сказать, пока не разобрался в этой ситуации. Я занимался предвыборной кампанией, мне все внимание обращал на события, происходящие вокруг. Кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Таццяна Караткевіч звярдае ўвагу на тое, што Расія сёння мае адмоўны імідж і поўнага даверу да гэтай краіны няма. Цікава іншае, што ўвесь свет, ну, як бы думае інакш. І гэта кажа вось пра тое, што сёння ў Расіі вельмі адмоўны імідж і гэтай краіне сёння цалкам не давяраюць. І ў гэтым звязку, мне здаецца, вельмі важным становіцца той пункт маёй праграмы, які звязаны з ваенна-нейтральным статусам і што ён павінен быць рэальным для Беларусі. Таму вельмі важна, каб у нас быў вельмі пазітыўны імідж, імідж мірнай краіны, і ніхто не ўспрымаў нас як ворага, а толькі як мірнага партнёра. Беларусь звязана з Расіяй дамовай пра калектыўную бяспеку, а мяжы паміж дзвюма краінамі фактычна няма. Дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрей Казакевіч лічыць, што наўпрост Беларусь у сырыйскі канфлікт уцягнутая не будзе, а вось ускосныя наступствы для нашай краіны магчымыя. На фоне агульнага пагаршэння эканамічнай сітуацыі ў Расіі гэта яно не будзе спрыяць больш хуткаму выхаду з эканамічнай рэцэсіі. Ну і гэта ускосна натуральна будзе ўплываць і на Беларусь. Абвешчана, што заўтра адбудзецца незапланаванае паседжанне ЦВК. Цэнтр выбаркам разгледзіць просьбу Таццяны Караткевіч аддаць ёй нявыкарыстаны Александрам Лукашэнкам эфірны час на беларускім тэлебачанні. Да гэтай просьбы далучыўся і яшчэ адзін прэтэндэнт Сергей Гайдукевіч. Ён прапаноўвае нявыкарыстаны час Лукашэнкі аддаць на тэледэбаты. ЦВК ў пятніцу разгледзіць таксама і скаргу Тацяны Караткевіч на адрас Александра Лукашэнкі, які, на яе думку, падчас выбарчай кампаніі выкарыстоўвае адміністрацыйны рэсурс. Адстойваць інтарэсы Караткевіч будзе яе афіцыйны прадстаўнік у ЦВК Ігар Лялькоў. Парушэнне звязанае з невядомымі крыніцамі фінансавання агітацыйнай кампаніі кандыдата. Гэта несумненна цяжкое парушэнне, таму калі б у нас была незалежная цэнтральная камісія, канешне, мы мелі бы ўсе падставы не толькі прасіць папярэджанне для Александра Лукашэнка, але зняцця гэтага кандыдата з выбарчай гонкі. 1 кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачаўся новы навучальны год. Ва універсітэт прыйшло каля 200 першакурснікаў. Таксама студэнтам ЕГУ стане былы палітвязень Мікалай Дзядок, які ўжо раней там вучыўся. Гаворыць выкладчыца Дэпартаменту сацыяльных і палітычных навук, член прыёмнай камісіі універсітэту Тацяна Чуліцкая. Мы самі прыемна здзіўлены, таму што ў гэтым годзе насамрэч у нас на магістратуру атрымалася больш заявак, чым было раней. І я магу дакладна казаць па публічную палітыку, што ў нас быў конкурс у гэтым годзе і вельмі добрыя абітурыенты. Мы набралі 16 чалавек групу, гэта добра для магістратуры пры плані ў 10. Гэта была выкладчыца ЕГУ Тацяна Чуліцкая. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Вось жа самалёты расійскіх вайскова-паветраных сілаў нанеслі сёння не менш за 30 авіяўдараў па пазіцыях у Сырыі. Удары наносіліся ў прыватнасці ў правінцыях Адліп і Хама. Тым часам расійская газета «Ведомасці» са спасылкай на крыніцу блізкую да Міністэрства абароны Расіі паведаміла, што колькасць вайсковага персаналу Расіі, які можа быць задзейнічаны ў Сырыі, уключаючы нанясенне авіяўдараў і забеспячэнне, можа дасягнуць 1500 чалавек. Удзел расейца ў вялікім міжнародным канфлікце актуалізуе гэтае пытанне і для Беларусі, паколькі дамова аб размяшчэнні на тэрыторыі нашай краіны расійскай вайсковай базы можа быць падпісаная ў бліжэй час. Як ставіцца да ролі Расіі ў сірыйскім канфлікце афіцыйны Менск і ці паведамілі Беларусі з Крамля аб намеры нанесці авіяўдары? Сёння гэтае пытанне задавалі прэсавому сакратару беларускага МЗС Дмітрию Мірончыку. На ягоным брыфінгу прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір. Добрый день, Сергей. Дык што адказаў на гэтае пытанне афіцыйны прадстаўнік знешнепалітычнага ведомства Беларусі? Найперш, Сергей, я хачу падкрэсліць, што прадстаўнікі апазіцыйных партый і шэрагу грамадскіх арганізацыяў заклікалі беларусаў на сход супраць размяшчэння ў Беларусі расійскай вайсковай базы. Сход запланаваны на 4 кастрычніка. І вось я працытую некалькі сказаў з заявы, якая мае назву «За Беларус без чужых вайсковых базаў». Там гаворыцца, што дамова аб размяшчэнні на тэрыторыі Беларусі расійскай ваеннай базы можа быць падпісаная ў бліжэйшым часе. Гэта згубны крок, які можа прывесці да страты незалежнасці Беларусі. Гэта здрада нашым нацыянальным інтарэсам, здрада народу і краіне. І падпісанты заявы лічаць, што размяшчэнне на тэрыторыі краіны іншаземнай вайсковай базы супярэчыць артыкулу 18 Канстытуцыі Беларусі, паводле якой Беларусь імкнецца да неўтралітэту. А што тычыцца рэакцыі афіцыйнай Менску, то прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ сказаў, што Масква аператыўна праінфармавала Менск пра свой удзел у сірыйскім канфлікце. Белорусская сторона оперативно, практически в течение нескольких часов после принятия решения Совета Федерации, получила соответствующую официальную информацию от наших российских партнеров. Исходя из международного права и в первую очередь из Устава Организации Объединенных Наций, применение вооруженных сил за рубежом может быть осуществлено только в случае обращения от официального правительства государства или в случае принятия соответствующего решения Советом Безопасности ООН. В данном случае к Российской Федерации поступило обращение президента Сирии. Относительно ситуации в Сирии в целом, Беларусь в очередной раз заявляет о поддержке усилий международного сообщества в борьбе с любыми проявлениями терроризма, экстремизма и религиозного радикализма во всех их проявлениях. Как уже отмечалось, МИД Беларуси, стремительный рост террористическая угроза на Ближнем Востоке и в Северной Африке и его последствия, которые выходят далеко за рамки региона, актуализируют вопрос о коллективных мерах противодействия террору. И использование для этого площадки ООН является особенно востребованным в нынешней ситуации. Владимир, на сегодняшнем брифингу неким чином мелася закранаться тема президентской кампании в Беларуси, так? Так, так. Сегодня спадар Мирончик похвалился, что министерство задоволило 100% заявок журналистов на аккредитацию. И он сказал, что уже поступило 228 заявок замежных корреспондентов на часовую аккредитацию для осветления президентских выборов. И все они задоволены. И тут прогучало удокладняльное питание, те есть сярод этих заявок заявка от телеканалу «Белсат». Мирончик отказал, что он не памятает, те есть эта заявка, те ей нема. Ну и кроме того, сказал Мирончик, что внешнеполитическое ведомство готовое протягивать аккредитацию, и она протягнется до 7 кастрычника, и сказал, что на сталой основе при Министерстве замежных справ Беларуси теперь аккредитовано около 250 журналистов, и большинство из них будет осветлять и президентские выборы. Владимир, вядома, што заўтра Цэнтральная выбарчая камісія праводзіць пасяджэнне, якое раней не планавалася. Давайце нагадаем нашым слухачам, чаму раптам члены ЦВК вырашылі сабрацца ў пятніцу разам, не плануючы гэтай нарады. Ну, з'явіліся новыя пытанні. Па-першае, цэнтр выбаркам разгледзіць просьбу кандыдата на прэзідэнта Таціаны Караткевіч аддаць ёй нявыкарыстаны Александрам Лукашэнкам эфірны час на беларускім тэлебачанні. Справа ў тым, што Лукашэнка на мінулым тыдні публічна заявіў, што не мае часу выступаць на тэлебачанні, і ён гатовы аддаць свой час іншым кандыдатам. Вось гэтай заявай кіраўніка дзяржавы Караткевіч скарысталася. Да яе, я ведаю, далучыўся яшчэ адзін прэтэндэнт Сергей Гайдукевич, і ён таксама звярнуўся у Центральную выборчую комиссию, але у него трошки іншая пропанова. И он каже, что вось невыкористанный час Александра Лукашенко треба отдать на додатковые теледебаты. И удельничать в этих дебатах збираются, окромя Гайдукевича, Караткевича и Улахович, а Лукашенко от удела у дебатах отмовился. И еще одно важное питание збирается разглядеть ЦВК у пятницу. Это скарга Татьяны Караткевич на адрес кандидата на президента Александра Лукашенко, який, на думку претендентки, подчас выборчей кампании уживая административный ресурс. Отстоивать интересы Караткевич завтра будет и официальный представник у Центральной выборчей комиссии Игорь Ляльков. И вот с этой нагоды сегодня спадар Ляльков сказал Свободе наступное. У нас есть все доказы того, что тих фактов, которые выкладены в наших скаргах, просто как-то они систематизуются. Ось, а на кон того, ці будуть скарги задоволені, у нас є великі сумніви на гэты конт, тому що ми бачимо, що, на великий жаль, і гэта кампанія проходить в неровних умовах для кандидатів. Є один головний кандидат для Центральної комісії по виборах і референдуму, інтереси якого вона обороняє, і є всі остатні кандидати, які являються такими пасынками, типа отчерками для Центральной комиссии. Тому иллюзий у нас нема, але речем, что это будет добрая нагода довести вот, информацию о нарушениях боку кандидата Александра Лукашенко до больше широкого кола громадскости, до международных назиральников. Владимир, і Караткевич, і Лялькоў ўжываюць выраз выкарыстання адміністрацыйнага ресурсу. У чым канкрэтна Таціана Караткевіч абвінавачвае свайго суперніка па выбарчай кампаніі? Сутнасць скаргі ў тым, што ў выбарчай кампаніі Лукашэнкі выкарыстоўваюцца тыя ж самыя сімвалы, якія выкарыстоўваюцца і для агульнай прапаганды ідэі выбараў. І каманда Караткевіч лічыць, што гэта ёсць выкарыстанне адміністратыўнага рэсурсу. Бо гэтыя сімвалы цяпер паўсюль, напрыклад, на майках, што прадаюцца ў менскім гуме. Давераныя асобы Караткевіч нават зрабілі спецыяльныя фотаздымкі гэтых маек, і яны іх прыкладаюць да скаргі. І спадарення Караткевича своє скарзі пише, що медіа, які повідомляють про виборчу гонку, використовують у своїх матеріалах спеціальний логотип. Формою він нагадує галочку з кольорами білоруської державної стягу. І ось у скарзі написано наступне, я зараз процитую. Ідентичний елемент оформлення використовується і у агітаційній кампанії кандидата Лукашенки, що з'являється прихованою формою агітації з боку державних СМІ за одного з кандидатів. А ось майки, про які ми згадували, що вони продаються у ЦУМі, на їх нанесений слоган виборчої кампанії Лукашенки «За будучині незалежної Білорусі». За які гроші зроблені ці майки, дагетуль невідомо, підкреслює Ігор Ляльков. Порушення зв'язане з невідомими крыницами фінансування агітаційної кампанії кандидата. Це, несумненно, тяжкое порушення. Тому, коли б у нас була незалежна центральна комісія, звісно, ми мали б всі підстави не тільки просити попередження для Олександра Лукашенка, але й зняття цього кандидата з виборчої гонки. Але, я ще раз повторюся, у нас ілюзія на кон незалежності цієї комісії абсолютно нема. Я думаю, чи це гроші, але явно це гроші не з виборчого фонду кандидата. Дата. А у кодексі докладно прописано, що для виробу агітаційної продукції, для проведення агітації, можливо вживати тільки і виключно гроші з виборчого фонду. Тому в будь-якому випадку, навіть коли уявити, що це не заміжні гроші, а ніякі там внутрібілоруські, все одно це з'являється грубим порушенням законодавства. Гэта быў афіцыйны прадстаўнік Тацяны Караткевіч у Цэнтральнай выбарчай камісіі Ігар Лялькоў. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз наша пытанне. Расія распачала баявыя дзеянні ў Сырыі, падтрымліваючы рэжым Башара Асада. Як вы да гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары горадні. Знаете, вообще-то немножко отрицательно, потому что может развиться большой военный конфликт. Лучше было бы политика невмешательства, потому что оно будет отражаться, как говорится, возможно, и на нас. Поэтому я считаю, что нежелательно. Поэтому и опасаюсь, чтобы как бы нас это не затронуло. Военный союз у нас есть с Россией, есть. Поэтому, может быть, если, как говорится, не людские резервы, то какие-то затраты будет страна все-таки иметь. Со стороны России, чтобы не пустить к нам эту, как говорится, заразу. Угу. Он правильно, да. И там, например, с кем сейчас идти? К оппозиции поворачиваться, которые отрубают головы, там, режут головы или что? За них бороться? Или Асад стоит за суд? Ну, как бы он легитимный, да. Я только, чтобы сразу усмирять. Да. Не ждать, пока они, как говорится, придут к нам, а усмирять. Вот. Але тие паўднёвыя границы, як яны перайдуть тие границы, то так само для нас что будет? Да и у России, может быть, так само и война, як яны пройдуть туды. Але жертвы гэты зноў, что будет с людьми? А хто дасть гарантию, что яны попадуть только на тие военные объекты? По просьбе правительства Сирии. Мне это напоминает 79-й год. По просьбе правительства Афганистана. Когда любая империя теряет свой контроль, она с каждой минутой все становится агрессивнее и агрессивнее. И для того, чтобы не изменить свои позиции, она уже применяет, идет на военный конфликт. Обыкновенный сценарий. Наши МИГи уже в Риге. Наши танки будут в Праге, Будапеште и Варшаве. Вот весь лозунг Путина. Если нужна помощь, то, конечно, почему бы и не помочь людям там. Кому-то хорошо, кому-то плохо, соответственно, да. Насчет правильно, неправильно, не знаю, честно говоря. Может быть, им виднее там. Я в политике не разбираюсь. Гэта было апытанне свабоды ў горадні. Дык ці можа сірыйскі канфлікт нейкім чынам адбіцца на Беларусі? На гэтае пытанне адказвае дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Беларусь не мае такіх абавязацельстваў, тому што ўсе абавязацельства звязаны толькі з тымі выпадкамі, калі будзе агрэсія ў дачыненні да аднаго з удзельнікаў гэтых дамоваў. У дадзеным выпадку гэта немагчыма так інтэрпрэтаваць. Таму я думаю, што непасрэдных наступстваў уцягвання Беларусі ў гэты канфлікт не будзе, тым больш што беларускія ўлады ў гэтым зусім не зацікаўлены. Як вядома, зараз асноўная гульня ў палітычнай прасторы з боку ўлады вядзецца пад словамі мір, спакой, покой, стабильность. И я думаю, что это абсолютно не вписывается у стратегию некого активного удела у военных компаний, тем более так далеко от Беларуси. И, конечно, напевные интересы экономичные были в Беларуси, напевно, остаются в Сирии. Но, тем не менее, они натуральные, не настолько важны, как утягиваются некие такие деяния. Гэта было меркаванне дырэктара інстытуту палітычных даследаванняў палітычная сфера Андрэя Казакевіча. Расійскі палітолог, кіраўнік палітычнай экспертнай групы Канстанцін Калачоў у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што Владзімір Пуцін, на яго думку, пачаў у Сырыі вельмі рызыкоўную гульню. Я думаю, главная цель Кремля – подтвердить свой статус международного игрока, игрока, с которым надо считаться. А, собственно говоря, это попытка выйти из изоляции, это попытка заинтересовать себе западных партнеров, это попытка показать пределы своих возможностей, это попытка формировать повестку. Не идти за повесткой, а формировать ее. Проблема только в том, что первые шаги были действительно сильные, и, собственно говоря, демонстрация военной мощи России, может быть, и не была бы лишней, если не считать одну проблему. А есть риск ввязаться в это всерьез, надолго, с учетом того, что, судя по всему, наше политическое руководство не вполне представляет себе, насколько пристала нынешняя Сирия, насколько она похожа на лоскутное одеяло, и насколько сложное там противостояние, в котором исламское государство является только одной из многих сторон. А так вот, боюсь, что не избежать жертв среди других, не только мирные жители, о чем все будем скорбить, а это те суннитские группировки, которые противостоят Асаду, но которые не считаются в мире террористами. Это может всерьез поссорить Россию с некоторыми арабскими странами. Более того, можно предполагать возможность симметричных ударов со стороны исламистов уже в России. Можно предполагать, что Россия может волей-неволей втянуться в операции наземные, если не вступать, то, во всяком случае, оборонительные, если, например, исламисты попытаются атаковать российские военные базы. Так что игра рискованная, но Владимир Владимирович Путин – человек, который явно любит риск, адреналин, и которому нравится быть в центре мирового внимания. Думаю, что сейчас он получает от этого большое удовольствие. Гэта было меркаванне расійскага палітолага, кіраўніка палітычнай экспертнай групы Канстанціна Калачова. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Мастак Алексей Марачкін – адзін з нямногіх беларускіх творцаў, які працуе ў жанры палітычнай сатыры. Нядаўна на арты сядзібе ён прадставіў свае новыя творы, а перад гэтым мы сустрэліся ў вольнай студыі. Канешне, это я іду па лізу. Маляваць свастіку на фоне Кремля мала хто ты адважыцца. Мне няма чаго баяцца. Мне ведаеце, што Міхась 75 гадоў, нават калі мяне тут адразу за ручкі і куды-то, я гэта не баюся. Гэты выпуск перадачы «Вольная студыя» ў нашым эфіры менш, чым праз 20 хвілін. Беларусы атрымалі кірылічны дамен .бел. З 1 кастрычніка любы ахвочы можа зарэгістраваць сайт пад такім беларускім кірылічным даменам. Цяпер можна вольна рэгістраваць сайты кшталту беларускі.бел, надвор'е.бел ці здароўе.бел. Стварэнне новай даменнай зоны, а тым больш экзатычнай, на лакальным альфабеце нясе багата клопатаў як мясцовым рэгулятарам, так і міжнародным. Але клопаты апраўданыя, у тым ліку бяспекай усяго інтэрнэту. Пра гэта нашаму радыё расказаў Міхаіл Якушаў, віцэ-прэзідэнт міжнароднай некамерцыйнай арганізацыі ІКАН, адказная за наданне даменных імёнаў і нумароў. Все понимают, те, кто изучали системотехнику, что чем система сложнее, тем она устойчивее и тем, соответственно, она безопасна, устойчива по отношению к каким-то угрозам. По угрозам, направленным на ее уничтожение или какое-то повреждение. Поэтому, если в этой системе есть дополнительная функциональность, дополнительная возможность, у этой системы больше пользователей, то тем лучше, в том числе для нас, как для организации, отвечающей за функционирование интернета в его самом таком корневом масштабе. И в этой связи, когда еще в 2009 году было принято решение о создании зон доменных, которые бы основывались не на латинице, сразу стало понятно, что это огромное окно возможностей для тех стран, у которых не латинские основы для языка. Это и китайцы, и арабы, это многочисленные страны, у которых есть кириллица, Индия, Япония, Израиль, Грузия, Армения и так дальше. каждый новый домен – это больше удобств для пользователей интернета. Это увеличение количества таких пользователей. Коли так, это все связано именно с развитием, прогрессивным развитием интернета, доступом информационных ресурсов, поиска таких ресурсов. Да гэтай інфармацыі Михаіла Якушева мне застаецца дадаць, што і Радыё Свабода ўжо зарэгістравала свой інтэрнэтны адрас svoboda.bel. Ён будзе дзейны побач з адрасам svoboda.org. 1 кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачаўся новы навучальны год. Ва ўніверсітэт прыйшло каля 200 першакурснікаў. Летась у ЭГУ адбыліся сур'ёзныя змены. Прайшлі выбары новага рэктара. Кіраўніком беларускай навучальнай установы ў выгнанні стаў амерыканец Дэвід Полік, які паабяцаў правесці сур'ёзныя арганізацыйныя і структурныя пераўтварэнні. Наша корреспондентка Інна Студзінская высвятляла, як сёлета прайшоў набор першакурснікаў і наогул, якія чакаюцца перамены ў ЭГУ. Цяпер яна на сувязі з Прагай. Добры дзень, Інна. Добры дзень. Дык як прайшоў сёлетні набор? Ну, не гледзячы на тое, што мінулы навучальны год для Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта быў даволі складаным, там праходзілі выбары рэктара вельмі эмацыйна, цэлы год вось выбіралі новага рэктара, абмяркоўвалі гэта ўсё, да таго ж былі сур'ёзныя фінансавыя праблемы. Больш-менш нічога набор адбыўся. У сёлета ў Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт усяго прыйшло каля 200 новых студэнтаў. Вось што да магістратуры, у ЭГУ атрымалі на траціну больш заявак патэнцыйных магістрантах. Так, на праграмах «Міжнароднае права», «Права Еўрапейскага звязу» і «Публічная палітыка» колькасць магістрантаў павялічылася ў два разы, распавяла выкладчыца Департаменту сацыяльных і палітычных навук сябра прыёмнай камісіі ЭГУ Таццяна Чуліцкая. Мы самі прыемна здзіўлены, таму што ў гэтым годзе насамрэч у нас на магістратуру атрымалася больш заявак, чым было раней. І я магу дакладна казаць па публічную палітыку, што ў нас быў конкурс у гэтым годзе і вельмі добрыя абітурыенты. Мы набралі 16 чалавек групу, гэта добра для магістратуры, пры плані ў 10. У нас ёсць новая праграма ў гэтым годзе. І яна сумесная з коўнай, на бакалаўрыяце сусветная палітыка і эканоміка, то гэта такі для нас вельмі прынцыповы, цікавы эксперымент. Я спадзяюся, што гэта магчымасць для беларусаў атрымаць падвойную адукацыю і палітычную, і эканамічную. Я лічу, гэта такі вялікі крок для нашых палітолагаў ЕГУ наперад. У магістратуру ідуць тыя, хто ўжо мае першую ступень, вучыўся ў ЕГУ. А як з бакалаўрыятам? Ці прыйшла моладзь на гэтую праграму? Ну так, моладзь прыйшла. Па-першае, я адразу адзначу, што па новай бакаляроўскай праграме «Усясветная палітыка і эканоміка» будзе вучыцца былы палітвязень Мікалай Дзядок. Ён вучыўся раней у ЭГУ, а потым вось адседзеў больш за 4 гады, таму перапынак такі ў яго вымушаны быў. Зараз ён аднавіўся, будзе вучыцца ўжо па новай праграме. А вось што тычыцца наогул бакаляроўскіх праграм, тут назіраецца пэўнае зніжэнне колькасці абітурыентаў. І калі яшчэ на дзённым аддзяленні по некаторых спецыяльнасцях ёсць недабор. А вось што тычыцца завочнага аддзялення, тут сітуацыя трывожная. Праўда, кіраўнік аддзелу па наборы студэнтаў ЭГУ Максімас Мілта тлумачыць гэта такім чынам. Яно перш-наперш звязана, канешне, з шэрагам прычын у Беларусі, бо Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт ажыццяўляе сваю дзейнасць менавіта для Беларусі. Абсалютная большасць нашых студэнтаў 95% з Беларусі, таму кожнае ўзрухненне, змяненне эканамічнай сітуацыі, як у гэтым годзе, напрыклад, вялізная дэвальвацыя беларускага рубля, дэмаграфічная яма, якая ўсё становіцца глыбейшай, натуральна, яны поўным чынам влияюць на тое, як набор на бакалаўрскі праграмы адбываецца. Але гэта нельга такім брутальным недаборам назваць? Не, мы запустили усе бакалаўрскія праграмы. Апроч таго, мы запустили новую праграму, і яна ажыццяўляецца сумесна з універсітэтам Вітаўта Вялікага ў Коўне. Студэнты гэтай праграмы будуць вучыцца адначасова як у ЕГУ, так у Вітаўта Вялікага ўніверсітэце і атрымаюць два дыпломы. Інна, і як наконт вечнай праблемы з фінансаваннем? Ці хапае Еўрапейскаму гуманітарнаму ўніверсітэту грошай? Ну, іх грошай, як вядома, не хапае ніколі, колькі б іх не было. Але летась Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт сутыкнуўся з сур'ёзнымі фінансавымі праблемамі. Істотна знізілася фінансаванне з боку галоўнага донара Еўрапейскай камісіі. Ну, і скарацілася колькасць іншых спонсараў. І ў чэрвені 2015 года Траставы фонд Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта правёў 8-штогадовы сход асамблеі. Там новы рэктар Дэвід Полік прадставіў план агульнага развіцця, прынцыпы інстытуцыйнага фінансавання, запрасіў бюджэт на 2015-2016 навучальны год. І, канешне, праблемы фінансавання ёсць і зараз. Пра гэта кажа кіраўнік аддзелу ЭГУ па наборы студэнтаў Максіма Смілта. Тыя выклікі, з якімі універсітэт сутыкнуўся у мінулым годзе, натуральна, як бачна і дагэтуль, і такія вялікія арганізацыйныя фінансавыя выклікі, яны не могуць быць выпраўленыя за адзін дзень ці за адзін месяц. Але мы вельмі грунтоўна і вельмі паслядоўна, як універсітэт, працуем з змяншэннем таго фінансавага дэфіцыта, які быў у універсітэце, і з тым, каб дзейнасць універсітэта была яшчэ больш эфектыўнай і больш істотнай для Беларусі. І таму гэты год будзе базавацца на трох асноўных прынцыпах. В першую чаргу гэта працэс стратэгічнага планавання, які вельмі актыўна адбываецца ў універсітэце. Другі працэс гэта блок агульных універсітэцкіх курсаў, тое, што па-ангельску завецца core curriculum. І трэці момант, не менш істотны, гэта пераезд нашага універсітэта ў новы навучальны корпус у старым горадзе Вільні, які мы плануем ажыццявіць ужо ў наступным годзе. Гэта быў загадчык аддзелу па набору студэнтаў ЭГУ Максімас Мілта. Будаўніцтва нацыянальнага футбольнага стадыёну ў Менску не можа пачацца праз тое, што дзяржаўныя структуры адстойваюць інтарэсы розных замежных інвестараў. З гэтай жа прычыны тармозіцца і перапрафіляванне ў лёгкаатлетычную арэну стадыёну «Дынама». Днямі чыноўнікі розных узроўняў зрабілі некалькі заяваў, якія не праяснілі перспектывы гэтых спартовых аб'ектаў. Звычайна мова часцей ідзе пра неіснуючы нават на паперах нацыянальны стадыён, а напаўразбураны стадыён «Дынама» застаецца за кадрам. Станам справаў пацікавіўся наш менскі карэспандэнт Ігар Карней, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Ігар! Добрый день, Сергей. Дык што замінае рэалізацыі гэтых праектаў? Адсутнасць сродкаў ці непаваротлівасць выканаўцаў? У чым прычына прамаруджвання? Ну, увогуле, трэба адразу, напэўна, нагадаць, што акурат 3 гады таму Александр Лукашэнка нечакана змяніў першапачатковае рашэнне перарабіць знакамітую дынамаўскую арэну ў чыста футбольную і загадаў стварыць тут нацыянальны алімпійскі стадыён па лёгкай атлетыцы. Ну, і вось з гэта адпаведна і вынікае, што цяпер трэба будаваць 2 стадыёны у іншым месцы футбольным і фактычна новы замест зруйнаванага «Дынама». Але вось за гады рэканструкцыі, напэўна, нават гэта слова і ў двукосці трэба ўзяць, будаўнікі толькі паспелі, што дэмантаваць унутраную частку арэны, і цяпер напаўзруйнаваная спаруда ў цэнтры горада больш нагадвае хутчэй рымскі калізей. Пры гэтым складваецца ўражанне, што сутнасць далейшых планаў, якія за прамінулы час шматразова перапісваліся, застаецца незразумелай нават для рэалізатараў вось гэтага праекту забудовы. Тым часам намеснік старшыні Менгарвыканкаму Ігар Карпенка абвясціў, што галоўны футбольны стадыён, які маецца паўстаць на месцы ці побач са сталічным стадыёнам «Трактар», а мэтазгоднае захаванне апошняга яшчэ абмяркоўваецца, будзе будаваць кітайская кампанія, якая выйграла тэндэр. Прыблізны кошт працаў чыноўніка ацаніў блізу 100 мільёнаў еўра, змяшчальнасць да 35 тысяч гледачоў, ну а канец працаў верасень 2018 году. Гэта пры тым, што яшчэ ніякая дакументацыя нават не падпісаная і не узгодненая. У сваю чаргу старшыня Беларускай федэрацыі футболу Сергей Ромас не быў такім катэгарычным. Ён пацвердзіў, што кітайская прапанова выглядае найбольш прывабна ў параўнанні з 4 іншымі, аднак канчатковае рашэнне не прынятая і юрыдычная дамова не падпісаная. Тут яшчэ што адметна, як гэта часта здараецца з архітэктурнымі праектамі, конкурсны эскіз кітайскай кампаніі, дарэчы, назва якой зноў жа не афішуецца, так і не стаў набыткам галоснасці. Ігар, ці вядомы, якія яшчэ кампаніі і з якіх краінаў удзельнічалі ў тэндэры на будаўніцтва нацыянальнага футбольнага стадыёну? Ну, апроч згаданай кітайскай, таксама нямецкая, вугорская і 2 беларускія. Але ў аб'ектыўнасці тэндэру засумняваліся толькі прадстаўнікі вугорскай кампаніі пад назвай 4D Architects. Яны лічаць, што кітайцы не маглі іх перазусці ні па адным з параметраў, бо ў іх выпадку за аснову быў узяты стадыён у Дабрэцэне, збудаваны летась. Ён, праўда, быў у меншых аб'ёмах па змяшчальнасці, але на тэндэр быў прадстаўлены паўнавартасны стадыён, той, які хацелі прапанаваць беларускаму боку. Так вось, паводле крытэрыяў функцыянальнага прызначэння і візуальнага ўспрыняцця, ён быў прызнаны міжнароднымі экспертамі 4-м у свеце, што ўжо адлюстроўвае, ну, такі вось узровень працаў. Кошт европейской пропановы при этом складая 80 миллионов евро, то бок амаль на 20 миллионов евро менее. И при этом роль генподрядчика передавалась белорусской компании, ну что снова же становча отбивалась на кончатковом коште. В Горце, вось поводу такой попередней информации, мают намер потребовать тлумачения, на якой подставе эксперты дали перевагу за закреченному китайскому варианту и демонструют громадскости уласный эскиз. Ігор, а як реагуюць на гэтыя супярэчнасці прадстаўнікі ўладных структураў Беларусі? Ці займаюць яны нейкі бок, прынамсі публічна? Так, ёсць такія ваганні і ёсць такія непрыхаваныя сімпатыі, зноў жа. Хоць, вось калі ўзяць, напрыклад, першая віцэ-прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту, памочніка прэзідэнта ў пытаннях фізічнай культуры і спорту Максіма Рыжанкова, ён не распаўсюджваецца наўпрост адносна прыярытэтаў праектнага выбару, але запэўнівае, што будаўніцтва стадыёну пачнецца адразу ж, як толькі ўдасца знайсці для гэтага грашовыя сродкі. Быть страной, которая развивает футбол, и при том, что футбол самый массовый вид спорта у нас, как по числу команд, которые играют в нашем чемпионате внутреннем, так и по числу занимающихся этим видом спорта, то и не иметь такого стадиона, ну, так нельзя. Да? Конечно же, этот вопрос в повестке дня стоит. Вот. И поверьте, если бы прямо сегодня были средства на его строительство, прямо сегодня бы уже заложили первый кирпич. Денег в государственной казне больше не появляется. А, собственно говоря, целый ряд есть еще и других проектов, которые сегодня в работе. Я так понимаю, как только, в общем-то, какой-то свободный ресурс появится, сразу же и ускорится работы по трактору. Вось мы послухали меркование Максима Рыжанкова. А на суперакузетовом меркованию 29 вересня на брифингу для журналистов первый наместник старшини Белорусской Федерации футболу Сергей Сафарьян поставил под сумнев слова Максима Рыжанкова на конт недохопу грошей и дал зразуметь, что процесс на самом деле упирается у неоздольность домовиться с потенциальными инвесторами. У приватности он заявил, что створено особное товариство, с основальниками якого есть Менгарвыканкам, фирма Трайпл и Белорусская Федерация футболу. Так само есть уже президентский указ, який удокладнил Сафарьян, ніхто не адмяняў. Ну, вось гэта ён сказаў, напэўна, да таго, што тэндэрная камісія слушна спыніла выбар на кітайскай фірме, якая і будзе будаваць арэну пад ключ. Зноў жа ён зазначыў, што каб не пазіцыя вугорцаў, а таксама асобных арганізацый фізічных асобаў, якія лабіруюць яе інтарэсы, стадыён ўжо даўно будаваўся. То бок фактычна абвінаваціў неназваных апанентаў, што тыя выкарыстоўваюць усе магчымыя спосабы дэзінфармацыі, нават падключаюць да гэтага МЗС Беларусі. Ну, вось невялікая цытата напрыканцы. Камусьці хочацца паднесці іх як незаслужана пакрыўджаных, і гэта цягнецца ўжо некалькі гадоў. Наўпроставае лабіраванне кампаніі, якая нічога сабой не ўяўляе. Падсумаваў футбольны чыноўнік, даючы зразумець, на чым баку прынамсі ягоныя асабістыя прыярытэты. Дзякую, Ігар. Гэта быў наш менскі карэспандэнт Ігар Карней. Сёння ў свеце адзначаецца дзень пажылых людзей. Магілёўскія пенсіянеры ў гэты дзень расказалі нашаму радыё пра свае жыццёвыя клопаты і палітычныя прыхільнасці. З імі гутарыў наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў. Магілёўскі мікрараён Мір-1. Немалы працэнт тутэйшага насельніцтва – пенсіянеры. Ранак для іх пачынаецца звыкла. На закупы, ў крамы або на мясцовы рынак. Што ж клапоціць пенсіянераў? Пенсіі маленькія, як у мяне 2800. И семеро внуков. И каждому ж надо хоть немножко. Теперь медицина волнует пожилых. Если мне сегодня плохо, я пойду к врачу. Талонов нету. Выборы наближают. Смогут изменить жизнь пенсионера до лепшего тени? А Бог его знает. И я стою у разбитого корыта. Идти мне голосовать за кого? Или воздержаться от всего? Послушаешь того и тот хорошо выступает. Послушаешь того и тот. Вот у меня раскупленность. Наше медицинское обслуживание. Ни номерка не взять, это надо идти 5 часов вставать и стоять в очереди. Вот. И на нас медицина не обращает внимания. Все обижаются на нее. Если только что какие-то обследования, начинаете платно, пенсии то не хватит, чтобы обследоваться платно. Сейчас экономический кризис в мире. Кто бы не стал президентом, мы своего уже знаем президента, пусть он еще срок побудет. Шанс даем. А потом уже уступит место молодежи. Вроде бы он еще не старый на вид. Я на пенсии, пенсия неплохая. Желательно, конечно, лучше, но куда денешься, где с государства еще больше возьмет? Это вот что обещают претенденты. Куда они же все брать будут? Как это говорят? Нам Запад поможет? А Запад за что поможет? Значит, за эту помощь надо что-то же отдать. Я только за Лукашенко. Не распродает ничего, не раздает ничего. Что с него возьмешь, если у государства бедное наше? У нас же ничего практически нету, кроме калия. Я за женщину попробую голосовать. Да, мне понравилась она. Но дело в том, что я не очень-то уверена, что что-то изменит мой голос. Потому что у нас уже, как говорится, опыт многих лет показывает, что уже система отработана. Поэтому я не жду каких-то изменений таких. Я думаю, что будет все по-старому. Хотя я хотела бы перемен. А, детка моя, какие хлопоты теперь, обы здоровья. Гроши дают. Лукашенко хорошо обеспечила пенсионеров. Богу не надо гроши. Дают, спасибо. Но молодым, как более давали гроши. По телевизору показывают 7-8, а они по 2, по 2,5, по 3. Молодым деток годовать надо. А 90 годов пенсионеру, они дают 4 миллиона. Зачем? Так мы свою пенсию отдаем детям. И сами не едем. А если бы детям более давали заработать, а они бы от нас не брали. А так работаем на их. Так а что, дети не могут заробить себе? Детям хуже, чем нам. У нас стабильная пенсия неплохая по 4 миллиона. А дети работают на тяжелой работе, 2 миллиона получают. Трое детей. И в садик, и в школу везде надо. Пенсионеры все детям помогают. Все. Ни один ребенок старику не помогает. Старики помогают детям. Будет Лукашенко, на 90% у него будет голосов. Ему верит, достойнее его никто не будет. Ты самый президент останется. Та и самая ситуация будет. У народе говорят, останется наш батька Лукашенко. А вам хочется этого или не хочется? Не знаем, кого больше. А во-вторых, все-таки он добился, что с ним считается, с ним за руку здоровается он за границей. А раньше что было? Сёння ў свеце адзначаецца дзень пажылых людзей. С магілёўскімі пенсіянерамі гутарыў наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў. Званкі на свабоду. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52.